हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जो देसी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जो देसी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जो देसी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जो देसी मर दे जदों दा तेरे नैणा विच तकिया इक नूर जया ए जदों दा तेरे नैणा विच तकिया इक नूर जया ए बीती भी नहीं बीती भी नहीं हाए बीती भी नहीं फिर भी इक जरूर जया ए जदों दा तेरे नैणा विच तकिया इक नूर जया ए जदों दा तेरे नैणा विच तकिया इक नूर जया ए बीती भी तेरे ख्यालों सजा के बैठिया दुनिया दे दुखां भुला के बैठिया अखां विच लेके प्यार करा तेरा इंतजार नी तू चेती चेती आ सोनिए मेरे दिल उत्ते वार करे तेरे इंतजार वाला एक एक सा सोनिए कि तेनू प्यार करण नू दिल मजबूर जया ए कि तेनू प्यार करण नू दिल मजबूर जया ए बीती भी नहीं सुरूर जया है अखियां उदास इंज दीद वास्ते लब्बे कोई चन्न जीवे ईद वास्ते शहर मेरे घर तो बड़ा दूर जया है कि तेरा शहर मेरे घर तो बड़ा दूर जया है पीती भी नहीं हो गई उड़ीक तेरी कर दे हुण आ जानी ना जूं देसी मर दे।